Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Timeless Film Festival Warsaw. Muzyka Pawła Mykietyna do filmu Io Jerzego Skolimowskiego w wykonaniu Orkiestry Symfonia Warszawia. Już 15 kwietnia w Filharmonii Narodowej. timelessfilmfestival.pl. Zapraszam, Roman Gutek. Łap okazję w aplikacji Allegro. Zgarnij 5 różnych promocji każdego dnia. Produkty pojawiają się o stałych porach i są dostępne przez 3 godziny lub do wyczerpania zapasów. Oferty tylko w aplikacji dla klientów Smart. Szczegóły w regulaminie akcji. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Kto zabił i dlaczego? To pytanie zadawałam dorosłym jeszcze jako dziecko. Nie wiedziałam, którędy przeszła kula, o której pojawili się zabójcy i ilu ich było. Dzieciom nie opowiadano takich szczegółów, ale zabicie dziadka nie było w rodzinie tajemnicą. Bandy, dlatego że był prawosławny. Słyszałam w odpowiedzi. Niewiele z tego rozumiałam. Na początku myślałam, że bandy to po prostu źli ludzie, jak na przykład hitlerowcy. Ale z czasem ta odpowiedź coraz mniej mi wystarczała. Jakie bandy? Kto konkretnie? Dlaczego? W kolejne rocznice dziadkowej śmierci, gdy rodzina gromadziła się na kuźnickim cmentarzu, patrzyłam na datę na nagrobku i liczyłam. Przecież wojna skończyła się 19 dni wcześniej. To cytat z książki pod tytułem Kamienie musiały polecieć, wymazywana przeszłość Podlasia. Książki wydanej przez wydawnictwo Czarnej, której autorką jest nasza gościni Aneta Prymaka-Oniszk. Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry i dobry wieczór. Ja się nazywam Max Cegielski. Wydawczynią programu jest Michalina Bieńko, a realizuje go Katarzyna First-Wojtkowska. Program książkowy, nowy, trójkowy, czyli plik tekstowy. Wybrałem ten fragment o twoim dziadku, bo miałem trochę poczucie, że cała książka, esej historyczny, reportaż jest też po prostu śledztwem w gruncie rzeczy, które przeprowadzasz po to, żeby zrozumieć coś bardzo osobistego. Tak, żeby opowiedzieć historię, która gdzieś w rodzinie jest znana, ale no, zbyt szczegółowo nieopowiadana. Żeby opowiedzieć też o rzeczywistości, która mam wrażenie, chociaż od niej minęło 80 lat, to wciąż ją przerabiamy, tę rzeczywistość powojenną. Ona gdzieś wciąż kształtuje relacje przede wszystkim. To bardzo mocno widać na pograniczu, na Podlasiu, ale nie tylko, bo tak naprawdę to jest też taki główny temat dzielący ludzi, przede wszystkim dzielący ludzi w ogóle w całej Polsce. I też w ostatnich latach jakby pewnie ta moja potrzeba zajęcia się tym tematem, opowiedzenia sobie, co się tak naprawdę stało, nabrzmiewała tym bardziej, że no właśnie, mój dziadek był ofiarą. Tak, został zabity, ale stało się coś takiego, że właściwie ofiary w takim dyskursie powszechnym stały się winne. To znaczy zaczęto mówić, no zabili go żołnierze wyklęci, to znaczy, że coś miał na sumieniu, to znaczy, że był winien, to znaczy, że był zdrajcą, to znaczy na pewno był komunistą, tak? Choć nikt nigdy nie przeprowadził żadnego śledztwa i nie ma żadnych podstaw, żeby tak mówić, tak? Nie ma żadnych podstaw, żeby wydawać, to znaczy, żeby usprawiedliwić. No chyba właśnie, że chcemy usprawiedliwić to i coś ugrać. I ja chciałam się zrozumieć, co się wtedy stało. To była jedna motywacja, ale też chciałam zrozumieć, co było potem. To znaczy ta zbrodnia, do której doszło we wsi Łososina Wielka na Sokulszczyźnie, we wsi, z której pochodziła moja mama, ona rozegrała się jakby w promieniu kilku wsi, to znaczy później ci, którzy zabijali, ci, którzy strzelali i ci, którzy byli po drugiej stronie, dalej tam żyli, żyją tam do dziś. Mhm. Tak, bo to jest książka, która jest historyczna, bo tak naprawdę w pewnym sensie początkiem tej historii z twojej nowej książki jest to, co opisałaś w poprzedniej książce, czyli Bieżeństwo 1915, Zapomniani Uchodźcy. Do tego jeszcze dojdziemy, natomiast żeby zrozumieć atmosferę i napięcia etniczne, musisz się cofnąć bardzo, bardzo daleko w historii. To może spróbujmy słuchaczom to wytłumaczyć pokrótce. Jesteśmy na Podlasiu, które po zakończeniu I wojny światowej staje się częścią nowej, niepodległej Polski, ale tak. Mieszkają tam? No, mieszkają tam między innymi Białorusini, tak? Musimy pamiętać, że gdy dzisiaj świętujemy 11 listopada, w rocznicę 1918 roku, tak, Dzień Niepodległości, no to wtedy na Podlasiu też nic się nie stało. To znaczy na Podlasiu dalej przez kilka miesięcy panowali jeszcze Niemcy. Tam państwo polskie przyszło dopiero w lutym 19 roku i do tej pory nie było to takie oczywiste, do kogo będą należały te tereny, bo za swoje uznawali je Polacy. Miejscowa społeczność żydowska Białegostoku, obawiając się tego, co może przyjść, postulowała w ogóle utworzenie takiego wolnego miasta Białystok, a też społeczność białoruska, która nie była zbyt silna, bo cała masa jej jakby mieszkańców, tak, Białorusinów, była w Bieżeństwie, o którym piszę w poprzedniej książce, ale tworzyły się tam struktury niezależnego rządu białoruskiego, o czym zresztą też wspominam. No i to wcale nie było dla ludzi oczywiste. Tak? Że to będzie Polska. No i ten początek wcale nie był różowy, że tak powiem. Tak? On nie był różowy na całym tym terenie zamieszkałym przez Białorusinów, także przez Litwinów, bo ten styk, jak spojrzymy sobie bardziej na wschód, no to na przykład Wilno to było miasto, w którym też bardzo mocno rozwijał się, oprócz tego ruchu litewskiego, polskiego, także tam kształcili się i później działali główni białoruscy działacze, tak? Więc tam też tworzyły się i oddziały wojskowe, tak? Ale właśnie ten czas nie był łatwy. Nawet jeden z działaczy białoruskich napisał taką broszurę, zapomniałam teraz tytułu, ale gdzie pisze o okupacji Polski, mm-hmm. tak? O okupacji polskiej Wilna, bo rzeczywiście, to znaczy wyglądało to dosyć tragicznie z perspektywy ludzi, którzy się zaangażowali w ruch białoruski, zwłaszcza nauczycieli białoruskich, bo paradoks polega na tym, że pierwsza wojna światowa, tak, przyniosła i okupacja niemiecka tych ziem od 15 roku przyniosła ożywienie białoruskiego ruchu w bardzo prosty sposób, tak? Bo wcześniej Białorusini, którzy jako ludność ruska nie mylić z Rosją, ale z Rusią, pochodząca od Rusi, żyła tam od wieków, tak? Ta kolonizacja, ruska kolonizacja jest jakby jeszcze XIV-XV wieczna, gdy te ziemie po Jaćwingach przejęła Rzeczpospolita Obojga Narodów, tak? No i okupacja niemiecka to był ten czas, gdy zakazano szkolnictwa w języku rosyjskim, a pozwolono na szkolnictwo w językach narodowych, czyli polskim, czyli litewskim i białoruskim. Pierwszy raz język białoruski, który w czasie Imperium Rosyjskiego był zakazany tak naprawdę oficjalnie, został podniesiony do tej rangi. To wywołało dosyć duży ruch w środowisku. Powstało kilkaset szkół, które już, gdy dostało państwo polskie, zostały zamknięte zakazane. No właśnie, a część tych ludzi postawiono, tych ludzi w sensie nauczycieli, postawiono no przed sądem nawet. Mm. Była taka białoruska nauczycielka Wiera Matejczuk-Masłowska, która w 24 roku, 1924, była oskarżona w pierwszym w Polsce procesie o zdradę stanu. Młoda dziewczyna i groziło jej dożywocie. Czy to nie jest tak, że Polska ta tworząca się w roku 1918 i potem szczególnie w 1920 po wojnie z bolszewikami zdradziła zarówno Ukraińców, którym obiecano państwo, a przynajmniej jakąś autonomię, zdradziła Białorusinów, którym obiecano przynajmniej autonomię i nagle się okazało, że ta nowa Polska, w momencie, w którym kończy się bieżąca polityczna potrzeba oporu przeciwko bolszewikom, będzie państwem, które nie będzie w żaden sposób respektowało praw mniejszości etnicznych. No, tak było. To jest, to niestety ten żal przebrzmiewa w zasadzie do dzisiaj. Ja w książce odkrywam też zupełnie przypadkiem taką historię rodzinną, gdzie ktoś, mój dziadek cioteczny, o którym zawsze słyszałam, że przez całe dwudziestolecie był majorem Wojska Polskiego, wcale w tym Wojsku Polskim nie służył, bo go nie przyjęto, choć majorem był naprawdę, tak? I on był, jakby to powiedzieć, bezpośrednią ofiarą w tym sensie, że te oddziały ukraińskie i oddziały białoruskie, które walczyły u boku Polski w wojnie polsko-bolszewickiej, tak? No to tam ta zdrada była taka najbardziej widoczna i bolesna, bo oni wszyscy, gdy się wojna skończyła wielkim zwycięstwem, euforią i radością, zostali internowani. W warunkach strasznych często, tak? Przypominających więzienie. Paradoksalnie często w Białymstoku było to miejsce, gdzie trzymano także jeńców bolszewickich. Więc myślę, że także symbolicznie było to coś, co pozbawiało złudzeń. Mhm. Tak? I gdzieś, jeśli chodzi o zwykłą ludność, tę taką prostą tak zwaną, tak? Która zamieszkiwała te tereny, głównie wsie, no to tam sytuacja była jeszcze trudniejsza, bo większość tej ludności w 21-22 roku wracała z Rosji, z bieżeństwa, czyli z uchodźstwa pierwszowojennego. No i oprócz tego, że była bieda, że wracali i zastawali swoje spalone domostwa, tak, że nie mieli co jeść, no to bardzo często, choć na przykład ich cerkiew, ich świątynia ocalała, to przyjeżdżali, a okazywało się, że ona jest zamknięta i przejęta przez państwo. I tak naprawdę w późniejszych wspomnieniach to mam wrażenie, że najbardziej bolesna jest nie to wspomnienie biedy, bo ona była uniwersalna, tak, bo to było państwo bardzo zniszczone, ta nowa Polska odradzająca się, tak, przez którą przewaliła się wojna ze straszliwym frontem, tak, jakby oczywiście ci, którzy nie pojechali w bieżeństwie, byli ciut bogatsi, ale tak naprawdę bieda była czymś uniwersalnym w II Rzeczpospolitej. Tylko, że odbierano godność. Właśnie. I dlatego to wspomnienie tej krzywdy i tego właśnie bycia obywatelem drugiej kategorii, to ono właściwie w ludziach wychodzi na początku mówią o tym, tak? To do dzisiaj boli. I to jest oczywiście doświadczenie w ogóle mniejszości, bo ja piszę o Podlasiu, ale to doświadczenie ukraińskie na przykład jest bardzo podobne. No właśnie, ja tak myślałem o tym, że to jest bardzo podobne, szczególnie kiedy przeczytałem te fragmenty, kiedy cytujesz swoją babcię Olę, która i że zapamiętałaś jej słowa z dzieciństwa. Klasztor w Supraślu nam zabrali, świętą wodę Wasilkowie też, nawet cerkiew w Królowym Moście zabrali. Ja w swojej książce z kolei cytowałem różne dokumenty, kiedy cerkwie jakby powiedzmy ukraińskie, czy prawosławne ukraińskie zamykano. Albo burzono. Nawet, albo burzono, no właśnie. I te przykłady, które ty podajesz, że fałszowano papiery, twierdzono, że to było zawsze katolickie, przejmowano właściwie siłą w okresie międzywojennym mienie prawosławne. Tak, ale paradoks polega na tym, że to fałszowanie trwa do dziś. No właśnie. To jest właśnie najbardziej bolesne, że na Podlasiu teraz w okolicach Supraśla znowu jest afera, że tak powiem, bo ukazała się książka, która właśnie pisze, znowu udowadnia odwieczną polskość, odwieczną rzymskokatolicką historię Supraśla, klasztoru w Supraślu, który od zawsze miał być rzymskokatolicki, a nigdy nie był tak naprawdę. Tak? Ale dzisiaj, to robione jest dzisiaj w sposób dosyć okropny, w sposób, który rzuca też oskarżenia na społeczność prawosławną, straszne i zupełnie niepotwierdzone, przede wszystkim zupełnie niepotwierdzone, wyciąga jakieś kalumnie, znaczy tak, wyciąga armaty mniej więcej w sprawie, która wydaje się być jakby historycznie niekwestionowana i nie mająca potrzeby, tak? No jakby, żeby to kwestionować. Dzisiaj także ta walka symboliczna trwa. No tam to była walka symboliczna i walka rzeczywista, bo ta historia klasztoru w Supraślu i tych okolicznych cerkwi, które rzeczywiście zamknięto, i ta moja babcia w miejscowości Suraszkowo nagle w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie było żadnej świątyni, do której można byłoby pójść i się pomodlić, co dla ówczesnych ludzi było bardzo ważne i bardzo symboliczne. I ten poziom agresji i ten poziom jednocześnie takiej manipulacji, bo tam jest taki fragment, ja o tym wspominam, że trwają próby reaktywacji neo-Unii, tak? I w Supraślu prawosławni, którzy mieszkają licznie, w zasadzie niemal wyłącznie w tych wsiach obok, tak? To są te puszczańskie wsie są wtedy niemalże w 100% prawosławne. One nie mogą się modlić w Supraślu, a odprawia się tam msze unickie, choć w okolicy nie ma żadnego unity, tak? I miejscowi księża prawosławni dostają propozycję objęcia parafii jakby w rycie unickim, chociaż jeszcze bardzo długo duchowny prawosławny nie może tam zamieszkać. Gdy w końcu w latach 30. państwo polskie godzi się na, już jakby poza centrum Supraśla, na nabożeństwa w kaplicy cmentarnej, tak, no to bardzo długo nie pozwala duchownemu w ogóle zamieszkać w mieście. Tak? Mhm. Więc to są rzeczy, które do dzisiaj w ludziach też siedzą. Te sprawy godnościowe, one bardzo długo żyją. Dlatego książka, o której cały czas rozmawiamy, Kamienie musiały polecieć, Wymazywana przeszłość Podlasia, której autorkę słyszycie, Aneta Prymaka-Onisz. Ta książka przy całej swojej historyczności jest niestety smutno współczesna. Niestety. I oczywiście się wpisuje w taki nurt książek właśnie o mniejszości ukraińskiej, oczywiście o żydowskiej, ale też na przykład o Śląsku, prawda, i tak dalej. Ale spróbujmy tą historię pociągnąć dalej. Przychodzi II wojna światowa, czyli najpierw są to tereny zajmowane przez Związek Radziecki, tak. Potem z kolei wchodzą Niemcy, którzy idą w głąb Rosji, a potem jest, no właśnie, czy w 1944 roku przychodzi wyzwolenie, czy przychodzi, co przychodzi? Bo to też jest bardzo ważne, dlatego co potem opisujesz, ponieważ się pojawia takie trochę oskarżenie ze strony katolików miejscowych, no właśnie, że to jest jakby, że ten system socjalistyczny, komunistyczny jest jakby prawosławnych, a przecież tak nie było. To zależy, kto mówi. I tutaj ta opozycja prawosławni, katolicy wcale nie jest znacząca. To znaczy, chodzi o coś więcej, bo jak się mówi, ja celowo, tak, jakby jeździłam, owszem, w tych moich okolicach, ale w ogóle jeździłam po całym Podlasiu, bardzo dużo rozmawiałam z ludźmi i rzeczywiście sama uważałam na słowa, pytając o ten 44. U nas to był 44. Front przeszedł latem 44 roku i Niemcy zniknęli. I co to było? Tak? Kiedyś mówiło się wyzwolenie i to było jasne. I ja pytałam ludzi, tych prostych, zwyczajnych, nie takich strażników pamięci. I w zasadzie ci ludzie starsi, niezależnie od wyznania, mówili, że to było wyzwolenie. Mówili, że byli strasznie zmęczeni wojną. Mówili o strachu, mówili o biedzie, mówili o zimie tej okrutnej, która ich w ostatnim, tym 43-44 sprawiła, że ledwo już zipali, o głodzie, tak? A potem o tym, o awansie, którego doświadczyli. o awansie społecznym, o tym, tam obok tej łososiny, która jakby, której jedna część była prawosławna, jest, ale była bogata, tak? Ta łososina była bogata, więc tam to byli osadnicy z początku wieku, którzy mieli po 10, 12, 30, a nawet 40 hektarów ziemi, więc to byli ludzie majętni, którzy paradoksalnie tak tego awansu społecznego nie dostąpili, bo nie potrzebowali, tak? Oni raczej musieli kombinować w tym nowym układzie, jak nie zapłacić tych najwyższych podatków, jak nie stracić swojej ziemi. A obok wieś Czuprynowo, wieś Wołkusze, dzisiaj katolickie w 100%, wtedy też katolickie, no to tam ludzie mi mówili o tym, jak zaczyna się ożywienie, jak jadą, jak młodzi zaczynają jechać na ziemię od zyskane, albo do miast, jak szukają pracy, jak wieś, która była straszliwie przeludniona, gdzie na jednym małym gospodarstwie mieszkały 3 rodziny, tak, no to te 2 wyjeżdżają, a jedna zostaje i wreszcie może gospodarzyć. Tak? Więc gdzieś ta pamięć, ona się wcale, jeśli chodzi o zwykłych ludzi, tak nie różni. Ona jest w dużej mierze klasowa. Tak? I w dużej mierze też, jak dzisiaj rozmawiamy z takimi strażnikami pamięci lokalnymi, to są zawsze strażnicy pamięci polskiej, narodowej, bardzo silnie narodowej, tak? No to oni mówią już językiem, jakby to powiedzieć, tym współczesnym językiem dzisiejszej polityki historycznej. Oczywiście ludność lokalna nie idealizuje tego czasu powojennego. To znaczy, jak mówimy o awansie społecznym, to w pewnym sensie tak, bo dla nich to było coś ważnego. Ale pamięta też o aresztowaniach, które zaraz nastąpiły. Pamięta o tym, że miejscowa ludność, kilka osób na przykład było w 44 jesienią aresztowanych i wylądowało w Ostaszkowie. Tak? To w zasadzie dotyczyło każdej wsi. I to dotyczyło zarówno tych wsi i prawosławnych, i katolickich, tak? Więc oni to widzą. Gdzieś tam rzeczywiście ten stosunek do podziemia, do żołnierzy wyklętych tak zwanych, bywa trochę różny, ale trochę różny, tak? Bo także ta ludność polska w innej trochę sytuacji, ale też była ofiarą rabunków bardzo często i o tym się opowiada. Ale rzeczywiście ta różnica zachodzi na poziomie jakby takiej mitologii, tak? Gdy zaczynamy mówić o komunizmie jako o prześladowaniu, no to rzeczywiście popularne jest powiedzenie, no bo wszyscy prawosławni byli komunistami, a wszyscy katolicy byli w oporze. Ale to nieprawda. I to dotyczy nie tylko czasu powojennego, ale już na przykład czasów sowieckich, tej okupacji 39-41, tak? Gdzie przecież miejscowa ludność, gdzie tworzono samorządy, takie sielsowiety w celu w dużej mierze także propagandowym, tak? No bo to przecież było wyzwolenie i oddanie władzy ludowi miejscowemu. No i też jakby to, co się dzisiaj powtarza jako pewnik, że to prawosławni i Żydzi. Tak? Prawosławni i Żydzi, a katolicy, broń Boże, tam nie mogli. Katolicy byli wyłącznie ofiarą. Tak? Te wszystkie mity burzysz w książce. Ja tylko a propos awansu od razu zapowiem, że 20 kwietnia za 2 tygodnie naszym gościem w Trójce będzie Maciej Jakubowiak, który również w wydawnictwie Czarne wydał książkę pod tytułem Hanka, opowieść o awansie, która jest eseistyczna w jeszcze większym stopniu niż książka Kamienie musiały polecić i w fascynujący sposób opowiada kwestię awansu, ale czy mogłabyś powiedzieć, jak to jest, bo właśnie te fragmenty, kiedy opisujesz wyzwolenie, kiedy mówisz, że kobiety z rodziny nie mówiły o lęku przed czerwonoarmistami, gwałtach i przemocy wobec cywilów. Dawne słowa cioci Ludy o wdzięczności wobec czerwonoarmistów i współczuciu im budzą sprzeciw nawet we mnie. Czyli to twoje przerabianie historii też rodzinnej czasami jest jednak też wypełnione jakąś taką emocją niezgody jakiejś. No ja jestem też tym pokoleniem już, które nasiąka przekazem oficjalnym także i czyta też, tak? Jakby oprócz tego, że interesuje mnie historia gdzieś ta lokalna, no to przecież oglądałam film Róża, tak? Czytałam o gwałtach, w ogóle wojennych gwałtach, ale na tak zwanych, tak na Prusach i wiem, jak to wyglądało. Mało tego, gdy pisałam tę książkę, przecież to był czas agresji rosyjskiej na Ukrainę. Widzieliśmy obrazki z Buczy i w ogóle z tych terenów, które były zajęte przez armię rosyjską. No i gdzieś ja na pewno mam zupełnie jakby to powiem, inny kontekst. Także ten współczesny i także no, jakoś ten kontekst polski i te wszystkie mity, które ja tutaj próbuję jakoś dekonstruować, tak, one w pewnym sensie też na mnie mają wpływ, mimo że ja należę do mniejszości i się z nimi nie identyfikuję, to cała ta gra między dominującą kulturą i tą podporządkowaną polega właśnie na tym, żeby te mity większości stały się uniwersalne i żeby także większość je przejęła jako własne. I to się dzieje. To znaczy ja jestem tego świadoma, bo się też naczytałam, bo dużo nad tym pracowałam, dużo rozmawiałam, tak? I często musiałam też jakby to lusterko zwrócić w swoją stronę. Ale one także mają wpływ na społeczności mniejszościowe. I to jest ta cała trudność, że ja tam piszę o syndromie opowiadaczki gorszego sortu. Tak? O tym, że w pewnym sensie traci się zaufanie do własnego przekazu. Tak? Bo ten oficjalny jest tak silny i tak bardzo gdzieś symbolicznie te mniejszościowe przekazy spycha do narożnika, tak? Mówiąc, że one są nieprawdziwe. I jest cała masa narzędzi, żeby przywrócić taki symboliczny porządek, no to ja musiałam, tak, miałam taką obsesję, że jak coś usłyszę po tej naszej stronie, to muszę to sprawdzić. Tak? A gdzieś oczywiście, jak czytam przecież, nie wiem, chociażby książki dotyczące, nie wiem, Wołynia na przykład, tak? No to polscy autorzy zupełnie nie mają problemu z przytaczaniem jako pewnik opowieści dziadka na przykład, tak? Nie sprawdzając ich. Nie muszą uświadamiać sobie tego, że opowieści dziadków, babć, te rodzinne, one często okazują się mitami, tak? Dla nich to jest pewnik. A ja, mając ten cały mniejszościową edukację i trening, tak, bycia mniejszością, sprawdzałam to obsesyjnie. Twoja książka jest wypełniona takimi sytuacjami, kiedy twoja ciocia, ktoś z rodziny coś opowiada, ty 10 razy to sprawdzasz tak naprawdę. Znaczy, powiem szczerze, że sumienność twoja tutaj reporterska, szapoba, jestem pełen podziwu, ale rozumiem, że właśnie paradoksalnie to wynika właśnie z tej niewiary pewnej tego, tak. Tej... I z tego, że mi łatwo coś zarzucić, to znaczy i to tak naprawdę nie są zarzuty na poziomie faktów, ale właśnie takich mitów i właściwie pozycji dominującej, tak? Bo na przykład na spotkaniach autorskich często padają takie pytania, czy to właściwie jest w porządku, że ja piszę o tej historii, czy ja mogę być obiektywna? Jako Białorusinka. Jako uczestnik. Więc ja wtedy pytam, no dobra, a czy w takim razie Polacy piszący o Wołyniu, czy to jest w porządku, czy może poprośmy Niemców, żeby o tym napisali, a może Czechów na przykład, tak? I wtedy jest lekka konsternacja, tak? No bo nikomu nigdy nie przychodzi do głowy, że nie wiem, o powstaniu styczniowym powinni pisać właśnie Niemcy albo Czesi, bo Polacy są niewiarygodni, ale gdy ja opowiadam historię, gdzie piszę bardzo jasno, że kim jestem, tak? I piszę o takim procesie odzyskiwania własnego głosu, to budzi nieufność. No bo przecież nie jestem Polką, tak? Nie reprezentuję tej historii właśnie tej, za którą stoi cała machina państwowa, cała machina edukacyjna, symboliczna, tak? No więc czy ja mam prawo, tak? Więc jakby gdzieś widzę teraz, że te moje, ten syndrom opowiadaczki gorszego sortu nie bierze się znikąd, tak? Mm-hmm. Że nawet teraz ciągle takie słyszę zupełnie mimowolne, bo te pytania nie zadają ludzie, którzy chcą, którzy są jakoś przeciwni, chcą mnie zaatakować. Nie. Ludzie, którzy przeczytali książkę, zrobiło to na nich wrażenie, ale to im od razu przychodzi do głowy, że no właśnie opowiadam ja, czyli członkini społeczności białoruskiej, czy ja mogę być obiektywna? Mm, ale sami sobie nie zadają tego pytania. O te spotkania chciałem jeszcze dopytać, ale dokończmy tylko pewien przebieg chronologiczny. Nie wyjaśniajmy wszystkiego dokładnie, ponieważ tak jak powiedziałem już na samym początku, książka Kamienie musiały polecieć w pewnym sensie jest kryminałem w gruncie rzeczy, to znaczy dlatego, że jest zabójstwo, twój dziadek zostaje zastrzelony i w zasadzie cała książka to jest próbą odpowiedzi, kto i dlaczego go zabił. Więc jakby nie odpowiemy może do końca, żeby zostawić osobom czytającym odrobinę przyjemności i zaskoczenia, ale co jest chyba kluczowe, no właśnie, że zostaje zastrzelony, kiedy wojna już właściwie się skończyła, kiedy ludzie myślą, że będą mieli spokój, a tymczasem te lata 44-48 mniej więcej się okazują być czasem dla białoruskiej czy prawosławnej społeczności, tak samo jak dla ukraińskiej zresztą, gdzie mamy oczywiście akcję Wisła też, okazują się czasem bardzo bolesnym, a w dodatku ci, którzy zabijają twoją na przykład rodzinę i sąsiadów, zostają uznani za bohaterów. Tak, to jest czas, który w pamięci białoruskiej, ale jak się okazuje nie tylko, bo właśnie jak się rozmawia ze Ślązakami, Kaszubami, Ukraińcami, Litwinami, tak, to oni też mają dużo takich wątków. To jest czas, o którym się mówi, że był gorszy niż II wojna światowa. Bo oprócz tego, że po wsiach, po ich domach nocami chodzą ludzie, którzy uzbrojone oddziały, oni nie do końca wiedzą, kto to jest, no bo nie pyta się, tak, jak wpada oddział uzbrojony nocą, nie pyta się o legitymację. No i po wsiach giną ludzie. Nie wiadomo, czy nie zabiją. Na pewno rabują. I to nie jest jedyne. I na tym się nie kończy, bo to jest czas, gdy także państwo, to komunistyczne, o którym się mówi, że tu prawosławni przejmują władzę, tak się mówi na Podlasiu i Białorusini przejmują władzę, to państwo chce owych prawosławnych i Białorusinów się pozbyć, tak? Bo gdy tylko przechodzi front, już we wrześniu 44 roku rząd, PKWN podpisuje umowy z białoruską i z ukraińską Republiką Ludową o wymianie ludności. Wymianie, która będzie polegała na tym, że z Białostoczyzny wyjadą Białorusini. Za Białorusinów uznaje się prawosławnych. To jest to kryterium. Na Białostoczyźnie, zwłaszcza na Sokulszczyźnie, mieszka wtedy ze 300 tysięcy białoruskojęzycznych osób, które są katolickie, katolików. Tak? Im nikt nie proponuje wyjazdu, zarówno ze strony państwowej, jak i ze strony podziemnej. Tak? No ale jest ten pomysł wymiany ludności. Białoruska ma wyjechać tam, a z zagranicy, nowej granicy, której tam nigdy wcześniej nie było, ma przejechać ludność polska. Takie jest założenie. Nie wiadomo, i to napięcie utrzymuje się przez cały czas, czy wprowadzony zostanie przymus, czy nie. Tak, ludzie żyją w strachu, tak? Bo mimo że na wieś ruszają agitatorzy do wsi prawosławnych, ruszają agitatorzy i zachęcają mieszkańców, żeby jechali za tę granicę, bo tam będzie cudownie, bo wszyscy dostaną tyle ziemi, ile będą chcieli, niezależnie od tego, ile mieli tu domy, gospodarstwa, maszyny, wdowy dostaną opiekę, edukację bezpłatną dla dzieci, państwo się zajmie ich dziećmi i tak dalej, czyli raj. Tak, dlatego się później ironicznie mówi, wyganiając ich, jedźcie do raju. Ale ludzie, mimo że są ludźmi prostymi, wcale nie są głupi, tak? I tak naprawdę oprócz tych, którzy stracili wszystko, bo na przykład spalił im się dom, umarł mąż, jest się wdową z siódemką dzieci i starymi rodzicami na karku, tak? Niektóre takie osoby wierzą, nie mają nic do stracenia i jadą. tak? Albo ktoś, kto, nie wiem, jest w jakichś trudnych, boi się czegoś, tak? Boi się czegoś z tego czasu wojennego, ale tak naprawdę ludność wcale nie ma ochoty jechać. No i państwo jest, tak się przygląda i zastanawia, co tu zrobić, zwłaszcza urzędnicy lokalni. No a wtedy paradoksalnie sprawę załatwia podziemie. Tak, gdzie te interesy w pewnym sensie się spotykają, tak? Gdzie władze mówią o budowie państwa jednonarodowego albo narodowego, mówią o tym oficjalnie i wprost, co rzeczywiście, jak się czyta te dokumenty, może szokować, bo to nie jest coś, co jest jakoś u nas tak powszechnie znane. No ale podziemie wprowadza to w czyn, to znaczy chodzi po wsiach, strzela do mieszkańców i gdy wpada na przykład do którejś wsi, zwykle zostają dwa, trzy trupy. W Łososinie, oprócz mojego dziadka, giną jeszcze trzy osoby. No to po tego typu wydarzeniach ludność okoliczna oczywiście wyjeżdża, tak? Oczywiście wyjeżdża i dopiero wtedy te deportacyjne, repatriacyjne pociągi się wypełniają. No i ale ludzie dalej nie chcą jechać, tak? To jest raczej takie zmuszenie do ucieczki. No po rajdzie Burego w lutym 1946 roku tamtejsza ludność, która wcześniej w ogóle nie była zainteresowana wyjazdem, też rusza. No tak. Bo się boją. Bo się boją. Taki cytat z twojej książki, a właściwie jeden z bohaterów, którego cytujesz. Tereny zamieszkałe przez ludność białoruską lub ukraińską zawsze były zarzewiem wojen. I się okazuje, że to powiedział Bolesław Bierut. Czyli tak. ci straszni komuniści polscy oskarżani o to, że są tacy antynarodowi, jeżeli chodzi o Białorusinów i Ukraińców, się okazali być jakby stricte narodowi, kontynuując politykę przedwojenną. I też się okazuje się, że tu nie ma zerwania. I ta kwestia zerwania właśnie jest też ciekawa, ponieważ znowu, dlatego ta książka jest tak przeraźliwie aktualna, bo opisuje, że ci, którzy mordowali teraz, w ostatnich latach, otrzymali finansowe gratyfikacje od państwa polskiego, ponieważ zostali uznani właśnie za tych tak zwanych żołnierzy wyklętych. A czy którakolwiek z ofiar otrzymała jakieś zadośćuczynienie od państwa? No właśnie problem polega na tym, że nie, że często te po tej drugiej stronie, tak, te odszkodowania są wypłacane niejako automatycznie. Ja tam opisuję taką sprawę, na którą trafiłam zupełnie przypadkiem, gdzie dwójka młodych ludzi właściwie nie zdążyła jeszcze się dobrze wkręcić w struktury podziemne, ale dostała broń i poszła ściągać, jakby poszła rabować, tak? I została, trafiła do więzienia ta dwójka, a później odsiedziała 6 lat, tak? Wychodzi i jest rehabilitowana i to, co to, co jest napisane, tak, to, co niezależny sąd jak uzasadniał, tak, to, że to była walka o niepodległość państwa polskiego i bardzo ważne i patriotyczne, jakby to, jak te procesy były przeprowadzone, jest po prostu straszne, bo nie dosyć, że tam jakby ten ktoś, kto to przeprowadzał, po pierwsze nie wie, tak, myli nazwy miejscowości, wymyśla je, absolutnie je wymyśla, pisze o działalności tychże poszkodowanych w Narodowym Siłach Zbrojnych, które w okolicy nie działały zupełnie, w miejscowości Rochałki, której w ogóle tam nie ma, tak? Jakby ten sposób, tak? I jakby tam jest, że bezdyskusyjnie oni są bohaterami i to się im należy. Ale ze strony tej białoruskiej, prawosławnej, ze strony ofiar, odszkodowań nie dostał nikt. Nie zostały właściwie przeprowadzone i nikt do dzisiaj nie jest jakoś zainteresowany przeprowadzeniem śledztw w sprawach takich jak te dotyczące mojego dziadka. Jedynie zbrodnia oddziałów Romualda Rajsa, pseudonim Bury, w 2021 roku, mimo że sąd wcześniej rehabilitował, tak, Burego, to IPN w tym 2021 roku przeprowadził śledztwo prokuratorskie, które zakończyło się wnioskiem, że nie należy tych działań utożsamiać z walką o niepodległy byt państwa polskiego i że te działania noszą znamiona ludobójstwa na tle właśnie etnicznym i religijnym. Ale To później w ostatnich latach IPN bardzo chciał coś z tym zrobić, pisał różne oświadczenia, gdzie właśnie jakoś próbował to zdyskredytować i napisać, że Bury miał rację i w zasadzie mógł spalić przecież więcej wsi, a spalił tylko 5, tak? I że wcale nie były to czystki. Nie zostało to śledztwo w żaden sposób podważone, ale też jakby spadkobiercy rodzin, a nawet jeszcze ofiary, bo jeszcze żyją osoby, które ucierpiały wtedy, które potraciły rodziców, tak? Głównie rodziców, bo to mniej więcej ten wiek. One do dzisiaj nie dostały, właściwie nawet nie to, że nie dostały złotówki, te sprawy nie zostały rozpatrzone. Mhm. Tak? Sądy tłumaczą to brakiem podstaw prawnych do tego, żeby takie odszkodowania wypłacać, ale mimo, że w 2008 roku grupa posłów przygotowała nowelizację do ustawy, to ta nowelizacja do dzisiaj nie została rozpatrzona, niezależnie od tego, kto był u władzy. To nie była tylko władza prawicowa, tak? Mm. Nie było woli politycznej, żeby w ogóle się tym zająć. I to nie jest wcale wysoki, ja w książce przytaczam te liczby, tak? To na pewno nie jest sprawa pieniędzy, bo te odszkodowania, które dzisiaj się wypłaca pojedynczym osobom, są o wiele większe niż tak naprawdę tam chodzi gra, tam jest w grze. No. A poza tym oczywiście znowu nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o godność, prawda? Tak. Ale też myślę, że te twoje książki dlatego też są bardzo ważne, bo jednak więcej wiemy o tych niesprawiedliwościach w stosunku do ludności ukraińskiej, łemkowskiej, bojkowskiej i tak dalej, niż o tych niesprawiedliwościach w stosunku do ludności białoruskiej. Ale chciałem się ciebie zapytać, kim ty właściwie jesteś w tym wszystkim? To znaczy, bo sama powiedziałaś o tym problemie właśnie, że no, piszesz ze swojej perspektywy. Twoje książki są bardzo osobiste, bo są o rodzinie. Są bardzo reporterskie, ponieważ jak też wspomniałaś, jeździsz i rozmawiasz z ludźmi i na Podlasiu. Są też śledztwem historycznym, ponieważ analizujesz ogromne ilości archiwów. Czy ty czujesz się aktywistką, bojowniczką? Czy ty czujesz się właśnie, nie wiem, historyczką? Czy ty czujesz się kim wobec tego? Człowiekiem. A to jest najtrudniejsze, jak wiemy. Człowiekiem, który w tym wszystkim chce przetrwać i który widzi, że te takie potrzeby takich ścisłych podziałów są jakimś konstruktem zupełnie bez sensu i zupełnie nieżyciowym. Tak jak z etnicznością. Tak. I że łączenie ich w sobie nie jest możliwe, albo że konieczne jest udowadnianie, kto był pierwszy, bo to, mimo że mamy ten XXI wiek, to jest strasznie silne ciągle. Ja oczywiście należę do społeczności białoruskiej na Białostoczyźnie i to jest dla mnie ważna część tożsamości. Jestem też mocno zanurzona jestem obywatelką tego kraju, tak? I kultura polska jest moją kulturą i ja piszę przecież po polsku jakby absolutnie się do tej kultury poczuwam, tym bardziej, że no przecież właśnie miałam problem oczywiście w szkole, żeby się z wszystkim utożsamiać, no ale nasz główny poemat narodowy przecież zaczyna się od słów Litwo, ojczyzno moja, pisanych po polsku, ale pisze je chłopak spod Nowogródka, tak? Więc i my chcemy tu ściśle oddzielać, tak? Okej, ale jak to z tymi twoimi tożsamościami zawodowymi? Bo tak się zastanawiam, wiesz, gdyby pojawił ci się na horyzoncie temat, no nie, muszę trochę wymyślam, no właśnie nie o Białorusinach, nie o Ukraińcach, nie o Kaszubach, tylko jakiś temat, powiedzmy, społeczny, który się rozgrywa, nie wiem, w Poznaniu. Czy byś się nim zajęła, ponieważ jesteś rasową reporterką, czy on cię by nie zainteresował, dlatego że wykorzystujesz te narzędzia reporterskie do jakby swojej osobistej historii? Myślę, że bym się zajęła. Przez lata pracowałam jako dziennikarka, tak? I tam jeździłam, nie wiem, pamiętam, pisałam o młodych ludziach borykających się z różnymi takimi problemami dotyczącymi przyszłości w górach, okay, tak? W Karpatach. I to było super. Ale no myślę sobie, że rzeczywiście ja jestem teraz w takim etapie, że napisałam dwie książki, które właściwie eksploatują historię rodzinną dotyczącą przeszłości. miłości. Tak się złożyło, tak? Zaczęło się od bieżeństwa, a później te kamienie przyszły trochę same i tak się złożyło, że w mojej rodzinnej historii są dwa wydarzenia takie kluczowe dla tożsamości dla tożsamości Podlasia, szerzej nawet, tak? A ludności białoruskiej, ludności prawosławnej na pewno. Tak? I jakby nie sposób było tego nie opisać i to było chyba bardzo ważne, żebym ja też mogła to sobie opowiedzieć, po to, żeby już nie musieć dalej opowiadać, tak? Że mam tą książkę i już nie wiem, moim dzieciom mam co dać, tak? Nie muszę ciągle im powtarzać tej historii opowiadać, tak? I rzeczywiście jak się zastanawiam, co dalej, to nie wiem, ale myślę sobie, czy ja jeszcze będę eksploatować historię rodzinną. No pewnie swoje doświadczenie tak, ale przecież moje doświadczenie składa się nie tylko z aspektów narodowościowo-etniczno-wyznaniowych, ale jestem też córką, matką moich dzieci w szkole chociażby, tak? Jakby ta cała masa problemów społecznych, tak? Sąsiadką, ta cała masa problemów społecznych, gdzieś tam, także osobistych jeszcze nawet sobie myślę w historii, tak, jakichś takich rzeczy, którymi być może się zajmę, bo one są ważne, trudne i dają mi, to osobiste doświadczenie daje, mam wrażenie, czasem głębsze spojrzenie, tak, jakby, że ono dlatego jest ważne, głębsze, a może też ta głębia wynika z tego, że jako, że to nas dotyczy, to się po prostu tym zajmujemy, tak, to widzimy to ileś tam lat, nawet jakby świadomie nie zbieramy wtedy materiałów, to ten temat w nas pracuje. Tak, zbieramy z otoczenia jakieś takie sygnały. Więc tak, pod Poznaniem czy w Gdańsku na przykład nad morzem, to byłoby cudowne wreszcie popracować w jakichś takich miłych okolicznościach. Także. Ja powiem szczerze, że takim książkom jak twoje ufam bardziej, dlatego że wiem, że autorzy, autorki musieli je napisać. To znaczy, wiesz, że to nie są książki zamówione przez wydawnictwa. Przypomnę, że cały czas w Trójce moją gościnią jest Aneta Prymaka-Oniszk. Rozmawialiśmy o książki Kamienie musiały polecieć, ale właśnie o bieżeństwie. Jeszcze parę słów. Książka, która przecież mnóstwo nagród otrzymałaś za nią. Ona się zresztą kończy właśnie tym, jak opowiadasz swojej córce, taką ocenzurowaną, trochę uspokojoną wersję tych różnych historii rodzinnych. Ale przeczytam z kolei z początku. Dane statystyczne, które znajdę w książkach, mnie porażą. 3,5 miliona bieżeńców. Niektóre opracowania mówią nawet o 5 milionach. Jeśli liczyć tylko ludzi opuszczających granice współczesnej Polski, wyjechało nawet 2 miliony osób. Czytam opisy, jak ogromne połacie ziemi zamieniły się w pustynię. To z samego początku te historie są bardzo detaliczne, bardzo plastyczne. Są też niesamowite zdjęcia archiwalne zamieszczone w książce. Ale chciałem spytać o to, co widziałem też, że i na twojej stronie bieżeństwo.pl i na Facebooku wywoływało ogromne dyskusje. Czy to byli właśnie uchodźcy przymusowi czy dobrowolni? Czy ta ludność uciekała, ponieważ ktoś jej kazał, czy dlatego, że się aż tak bała Niemców, którzy nadchodzili z zachodu? No i znowu, to jest taki rodzaj relatywizacji, bo to pytanie zadajemy sobie w przypadku bieżeńców, czyli w takim społecznym odbiorze to byli ciemni chłopi białoruscy i ukraińscy, ale nie mówimy, no przecież głupi byli, no bo bez sensu było uciekać, przecież nic strasznego się w czasie tej wojny nie stało. To prawda. Rzeczywiście ci, co uciekli, ucierpieli bardziej niż ci, co zostali. Ale czy takie pytanie zadajemy sobie na przykład we wrześniu 1939, gdy Warszawę opuszcza cała inteligencja? Ktoś im kazał? Przecież to nie było przymusowe. Rząd opuszcza, tak. I wojsko. Czy to było przymusowe? Tak? Więc gdzieś mnie się wydaje, że przymus bezpośredni, to znaczy taki, że przychodzi carski, znaczy rosyjski żołnierz, kozak i każe uciekać. To się czasem zdarzało, zwłaszcza to się zdarzało na początku, gdy ewakuowano tereny jakby zajęte austro-węgierskie, gdzie jakby ludność nie czuła żadnego związku z Rosją i to nie ten kierunek, w którym by uciekała przed frontem, tak? I tamten żołnierz często kazał. I tutaj rzeczywiście był taki rodzaj miksu, że często ten przymus bezpośredni także występował, ale najczęściej najczęściej ludzie uciekali, bo byli śmiertelnie przerażeni i wierzyli, że tylko w ten sposób ocalą swoje życie i tylko w ten sposób przede wszystkim ocalą życia swoich dzieci. Tak? I to, jak wyglądała wojna, jak ona dalej wygląda, tak? To, co oni też pamiętali o wojnie z opowiadań takich powtarzanych po wioskach, bo takich zapisów jest dosyć sporo etnograficznych, jak się opowiadało o wojnach szwedzkich albo napoleońskich. I to wszystko jakby pokazywało im, że jedyny sposób ucieczki, znaczy na przetrwanie, to jest ucieczka. I ja w ogóle mam wrażenie, że mówienie o dobrowolnych ucieczkach, gdy nadchodzi front, jest jakimś rodzajem trochę niezrozumienia. Tak? I tak jak mówię, nie zadajemy tych pytań, czy dobrowolnie uciekali właśnie ta inteligencja warszawska, czy uciekała w 1939 dobrowolnie. Mechanizm był taki sam. Strach. Mało tego, także to bieżeństwo, które dotyczyło w dużej mierze właśnie głównie chłopów, oni mieli też furmanki i mogli jechać, ale ono też dotyczyło ziemiaństwa, o czym nie chcemy mówić za bardzo, ale jeśli już mówimy, no to mówimy raczej o tym, że oni byli zmuszeni, tak, że oni musieli. Czyli znowu wpisujemy to w mit polski, wywózki na Sybir, kibitka leci i tak Mało dalej. Mało tego, gdzieś są pamiętniki, które ja w książce cytuję, pamiętniki ziemian, które pokazują, jak w trakcie tego jeszcze w zasadzie tej pierwszej fazy ucieczki, ich jest bardzo dużo. Oni się spotykają, zaczynają działać i to ich uchodźstwo jest trochę inne, bo ich pozycja społeczna jest inna. Ich mają pieniądze, nie muszą głodować, mają karety, którymi, znaczy te wozy takie lepsze, którymi jadą i mają zupełnie inną pozycję społeczną, więc ich się puszcza. No to oni się zbierają i od razu zaczynają kształtować ten przekaz, mówiąc, że tamci, to chłopców, zwłaszcza to białoruskie i ukraińskie, to oni są dobrowolnymi uchodźcami, to prawdziwi uchodźcy, bo oni uciekają, oni się, tak, to jest, a my jesteśmy wygnańcami. Te rozmowy już się wtedy toczą. My jesteśmy wygnańcami przymusowymi i to jest, mało tego, za tym idą już rozmowy, jak powinien wyglądać porządek, gdy to uchodźstwo się skończy i wrócimy i kto powinien w pierwszej kolejności otrzymać odszkodowania. No właśnie. Proszę zgadnąć kto i dlaczego. No ziemiaństwo, że straciło... Więcej, bo chodzi o to, że odtworzenie stanu posiadania sprzed wojny, taki chłop, przecież on nic nie ma, więc on w zasadzie nic nie potrzebuje, żeby odtworzyć ten stan, ale my straciliśmy dużo i my w pierwszej kolejności, więc myślę, że takie patrzenie uważne na te wszystkie nasze mity, które gdzieś bardzo głęboko tkwią, wiele nam wyjaśnia, tak? I o przeszłości, ale no przede wszystkim o tym, co jest dziś i jak patrzymy na innych. Myślę, że nawet ty uświadomiłaś mi, jak bardzo, nawet zadając niektóre pytania, chociaż chciałbym, żeby one były obiektywne, ale każdy z nas jest jakoś w pewnym sensie sformatowany jednak, chcąc, nie chcąc, przez jakiś nurt, w którym się wychował. To jest niesamowite. Bardzo dużo, myślę, jest też w tym takiego myślenia kolonialnego oczywiście. A to, co powiedziałaś, też wydaje mi się bardzo istotne, ponieważ obawiam się, znowu to jest ten nie przerażająco aktualny aspekt, że tak naprawdę teraz już zaczęły się pojawiać na ten temat różne artykuły, czy zostaniemy, jeżeli wybuchnie wojna w Polsce, czy wyjedziemy, czy wstępować do wojska, czy nie. No właśnie, i to tak naprawdę są też te pytania, które się wtedy pojawiały, prawda? Tak, tak. Dla mnie to było największe zaskoczenie tej książki, bo ja opisałam jako książkę historyczną, tak? I myśląc w ogóle, czytając początkowo te opisy i ciesząc się, że moje dzieci nie będą musiały tego przeżywać, a bardzo szybko się okazało, że to jest książka współczesna. Dobre książki historyczne się okazują być książkami bardzo współczesnymi. Aneta Prymaka-Oniszk, nowa książka Kamienie musiały polecieć i poprzednia Bieżeństwo. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Ja się nazywam Max Cegielski. Zapraszam już za tydzień, ale polecam też drugą, także nową książkową audycję Trójki z osobami autorskimi, powiedzmy zagranicznymi. Spotyka się Michał Nogaś na antenie w niedzielę o godzinie 20, czyli wszystkie książki świata to będzie się nazywało, czyli zapraszamy, a ja zapraszam do usłyszenia za tydzień. Zielona ruta jałowa.